Είναι το thepressproject.gr και η Pharmaton Zone. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Pharmaton Zone σήμερα. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Καλή εβδομάδα να έχετε. Ελπίζουμε να περάσατε υπέροχα το Σαββατοκύριακο, όπως περάσαμε και εμείς. Καλή εβδομάδα. Από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν είστε, σε όποιο σημείο της ημέρας σας και αν είστε, και καλησπέρα. Καλή εβδομάδα πρώτα απ' όλα. Γιατί υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες σε αυτή τη ζωή. Στο Μέγαρο Μαξίμου. Μια υπέροχη εβδομάδα ξεκινάει για το Μέγαρο Μαξίμου. Θα πούμε αναλυτικά το πώς υποδέχεται τη Δευτέρα το Μέγαρο Μαξίμου. Θα υπάρχουν αποκαλύψεις για το αν ο κ. Μητσοτάκης είναι στο γραφείο του σήμερα. Ποιος ξέρει. Αν διαβάζει εφημερίδες, αν διαβάζει γενικά ιστοσελίδες, αν μπαίνει στο ίντερνετ. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε προς το παρόν. Ήδη και καλησπέρα στα σχόλια. Γράφει ο Παναγιώτης, Πουλή είσαι ωραίος. Ξέρεις εσύ από χθες, σε παρένθεση. Τι έγινε χθες? Καλό θα είναι να διευκρινιστεί αυτό. Λοιπόν, είναι παρεξήγηση. Τι έγινε χθες? Θέλω να πω ότι είναι παρεξήγηση. Ήταν κάποιος που είχε μια πινακίδα, το τέλος είναι κοντά, και ήταν ντυμένος σαν προφήτης βιβλικός, ας πούμε, χοντρικά, που παρουσιάζει το τέλος της αποκάλυψης, και ήταν λογοπαίγνιο με τον Μαραθώνιο. Ανέβασα αυτή τη φωτογραφία και είπα ότι έδινα και εγώ θάρρος στους μαραθωνοδρόμους με το δικό μου τρόπο, όπως καταλαβαίνετε. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι δημιουργήθηκε η παρεξήγηση ότι ήμουν εγώ με την πινακίδα. Σας φαίνεται λογικό να ήσουν εσύ με την πινακίδα? Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ο κόσμος θεωρεί ότι θα έκανες? Αυτό μου έκανε εντύπωση και εμένα. Και εγώ όταν το διάβασα στην αρχή, όταν το είδα, λέω, έχει γούστο. Η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνεις ακριβώς τι γνώμη έχουν οι ακροατές μας, οι φίλοι μας για μας, όταν θεωρούν ότι είναι φυσιολογικό, πιθανό να εμφανιζόμουν με μια τέτοια πινακίδα στον Μαραθώνιο. Δεν ήμουνα εγώ, όχι. Ήμουνα ένας πολύ ήσυχος παρατηρητής που βαριόταν να χειροκροτήσει. Και αυτό μπορώ να το φανταστώ ότι το έκανε εσύ. Δηλαδή γι' αυτό είναι πουλής. Και τα δύο είναι. Είναι διαφορετικές αποχρώσεις της προσωπικότητάς σου. Το να έχω μασκαρευτεί σε βιβλικό προφήτη, ας πούμε. Ναι. Ναι, εντάξει. Το καταλαβαίνω. Δεν ήμουνα εγώ. Λυπάμαι πολύ για αυτή την παρεξήγηση. Λυπάμαι που σας απογοητεύω. Είμαι γελίος, αλλά όχι τόσο. Μπορεί την επόμενη φορά, τώρα που είδα ότι δεν σας σοκάρει, δεν αφαιρεί από το κύρος μου, ότι μου το είχατε, δηλαδή θα ήταν φυσιολογικό, ας πούμε, να είμαι εκεί πέρα και να κάνω αυτή τη δουλειά, μπορεί να το κάνω την επόμενη φορά. Συγγνώμη, Θάνο. Συνεχίζουμε με τις καλησπέρες. Καλησπέρα στο Reykjavik, στον Μάριο, που βάζει 5 ευρώ από το Reykjavik. Θα προτιμούσαμε στο νόμισμα της Ισλανδίας. Ισλανδικές κορώνες έχουν και εκεί. Παντού κορώνες έχουν. Όχι, τα ευρουδάκια. Αλλά τώρα έχουμε συνηθίσει τώρα. Βλέπουμε νορβηγικές, δανέζικες, δινάρια βλέπουμε. Και λες, γιατί να μην τα πάρω και σε ισλανδικό νόμισμα. Lunch break με φάρμα για την Κέλλη. Και γενικά κόσμος γράφει ότι είναι στη δουλειά και μας βλέπει. Αυτό δεν ξέρουμε αν είναι καλό. Και Μαλού, εδώ fan club φάρμας. Μαζευτήκαμε και σας περιμένουμε. Κερνάμε κιόλας σαν μαλάχη. Είμαστε μόνο 6. Άντε Πουλή και Καμίλα να γίνουμε 8. Πού είσαστε 6? Είναι 6 μαζεμένοι και βλέπουνε, ή είναι 6 όλοι μαζί οι ακροατές μας στο ραδιόφωνο? Όχι, εντάξει. Όχι. Είχαμε παραπάνω όταν το έγραψε. Ναι, 268. Μη μας ρίχνεις έτσι. Λοιπόν, ο Πουλής τρώει χρόνο και προσπάθεια να αποδείξει ότι δεν ήταν αυτός. Τόσο ούτε ο Κούλης τον του λένε ότι κρυφακούει. Διάψευση εμπνευσμένη από εικονό μου. Επίσης. Ξερωτεύτηκα, λέει η Χαρά. Είχες ερωτευτεί τον προφήτη? Εγώ ήμουνα. Γιατί όχι? Έτσι κι αλλιώς δεν φαίνεται. Φαίνεται ένα μουσί εκεί πέρα. Δεν φαίνεται κανένα χαρακτηριστικό. Λοιπόν, εγώ ήμουν. Εκτός αν αναφέρεις κάτι άλλο, οπότε μην ανακατεύομαι τώρα στα ερωτικά σου, Χαρά. Αν όχι, εγώ ήμουνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λεφτά που βάζετε. Γιατί Μας συγκινεί πάρα πολύ η στήριξή σας και τα καλά σας λόγια, αλλά σαν τα λεφτά δεν έχει. Κακά τα ψέματα, παιδιά. Σαν το χρήμα, τίποτα. Λοιπόν, δεν θα πρωτοτυπήσουμε, θέλω να πω. Θα συνεχίσουμε με το πρώτο και βασικό θέμα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα και αυτή τη φορά εννοώ το κυριαρχεί. Δεν κυριαρχεί σε έναν μικρό κόσμο, ας πούμε. Δεν κυριαρχεί στο αριστερό Facebook. Κυριαρχεί στην επικαιρότητα, καθώς το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, είχαμε 5 ή 6 εφημερίδες να έχουν στα πρωτοσέλιδά τους για τις παρακολουθήσεις και να επικαλούνται συγκεκριμένα στοιχεία. Και πριν από λίγο δημοσιεύτηκε στο Inside Story ένα ρεπορτάζ του Τάσου Τέλογλου και της Ελίζας Τριανταφύλου, στο οποίο επικαλούμενοι πηγές, οι δημοσιογράφοι περιγράφουν ακριβώς το πώς ήρθε το Predator στην Ελλάδα. Και η διαδρομή που περιγράφεται σε διάφορα δημοσιεύματα είναι ότι μέσα στις συμβάσεις τις απόρριτες του δημοσίου με την Κρικέλ, που είναι 7 συγκεκριμένα, βάλανε έτσι ύπουλα το Predator λίγο καιρό μετά την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της χώρας, εκείνη την Άγια Μέρα, την 7η Ιουλίου 2019. Λένε επίσης ότι για το χώρο όπου βρίσκεται το Predator χρησιμοποιείται το ΚΕΤΙΑΚ, ένα κέντρο το οποίο ιδρύθηκε μέσα στην ΕΕΠ από τον Παναγιώτη Κοντολέοντα, και ουσιαστικά είναι ένα παραμάγαζο μέσα στην ΕΕΠ, μια παρα-ΕΕΠ, μια ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ, πείτε τι όπως θέλετε, που έχει ακόμα λιγότερη διαφάνεια από την ίδια την ΕΕΠ. Και η έδρα αυτού του κέντρου, η έδρα του Predator, αναφέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα δίπλα στον Κωνσταντίνο, στην Αγία Παρασκευή. Σε τι χρησιμεύει το παραμάγαζο? Η θεσμική απάντηση στη δημιουργία παραμάγαζου ποια είναι? Η ευελιξία, επιτελικό κράτος. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς λέμε τώρα παραμάγαζο που υπάρχει ακόμη μικρότερη διαφάνεια. Το κάνανε Predator εκεί πέρα. Ναι, ναι. Φτιάξε ένα που θα είναι, που θα υπάγεται εκεί, αλλά δεν θα είναι αυτός, αλλά θα βάλουμε έναν άλλον. Η θεσμική απάντηση σε αυτό ποια να είναι άραγε? Η θεσμική απάντηση είναι ότι πρόκειται για το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Οπότε έτσι η ΕΕΠ υποστηρίζεται τεχνολογικά, αναπτύσσεται και καινοτομεί. Αμφισβητείτε κάτι από όλα αυτά, όλα γίνανε. Γιατί ενώ συνέβαιναν αυτά, υπήρχαν και συμβάσεις, φαίνεται να υπάρχουν και συμβάσεις για τις νόμιμες συνακροάσεις, για το λογισμικό των νόμιμων συνακροάσεων, το οποίο δεν είναι το παράνομο, είναι το νόμιμο. Επομένως, μέσα σε αυτή τη δημιουργία ενός ελεγχόμενου κέντρου, μακριά πιθανώς από ενοχλητικές διαρροές, γεγονός που δεν πήγε πολύ καλά από ό,τι φαίνεται, λειτουργήσε αυτό το πράγμα, για το οποίο μιλούσαμε και στην εκπομπή της Παρασκευής, αν δεν κάνω λάθος, περιγράφεται εκτενώς στο προσχέδιο πορίσματος της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ, έχει αναφερθεί σε δημοσιεύματα, έχουν κατατεθεί ερωτήσεις, για παράδειγμα από τον Κώστα Αρβανίτη και στο Ευρωκοινοβούλιο πριν από έναν χρόνο περίπου. Και κάπως έτσι σιγά σιγά εκείνο το puzzle δένει πάρα πολύ γλυκά. Το Inside Story μιλάει και για ακριβές ποσό, 7 εκατομμυριάκια φέρεται να δόθηκαν για να προμηθευτεί η κυβέρνηση το παράνομο λογισμικό. Η αγορά του κόστησε στην ελληνική πλευρά 7 εκατομμύρια ευρώ και από εκεί και πέρα το κόστος για 10 στόχους το μήνα που εναλλάσσονται είναι στα 150.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλείται το Inside Story, η αγορά του συστήματος κρύφτηκε σε άλλη σύμβαση της ΕΕ. Περιγράφονται και τα πρόσωπα, αφετηρία είναι Κύπρος, μεσάζονται στις εταιρείες, όπου στην Κρικέλ εμπλέκονται πρακτικά τα ίδια πρόσωπα, ο κύριος Μπίτζιος και ο κύριος Λαβράνος, Ιντελέξα, και έτσι καταρρύπτεται και το επιχείρημα της κυβέρνησης που ήταν βασικό όλους αυτούς τους μήνες, που έλεγε ότι εμείς ποτέ δεν έχουμε προμηθευτεί το Predator. Δεν έχουμε πάρει ποτέ, δεν υπάρχει καμία σύμβαση να αναφέρει το Predator. Και είχαμε και τη δεύτερη λίστα παρακολουθήσεων από το ντοκουμέντο την Κυριακή. Εκτιμώ ότι η βασική εξέλιξη, Θάνο, καθώς επεκτείνεται η λίστα, που είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Mm-hmm. Είχε αναγγελθεί. Προφανώς δεν έχουμε τελειώσει κιόλας, έτσι δεν είναι. Αυτό λέει, είναι αυτό λέει η λογική. Έχουν αναφερθεί 100 ονόματα, έχουν αναφερθεί πληροφορίες για περισσότερα ονόματα από 100, ακόμα και για 200-300, και αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 70-75. Εντάξει, ναι, η λογική λέει ότι δεν είναι, ούτε 106 είναι. Όταν κάποιος αρχίσει και μιλάει μέσα από την ΑΕΠ, τα 106 είναι μια αυθαίρετη επιλογή για το ποια είναι πρόσωπα ενδιαφέροντος, που θα θέλαμε να ξέρουμε στη δημόσια συζήτηση ότι παρακολουθήθηκαν. Αυτό που γίνεται τα τελευταία 24 ώρα, το συνόψισε ο κύριος οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μπράβο, που αλλά λες, αντιλαμβανόμαστε άποψη. Ότι είναι η κεντρική κυβερνητική γραμμή, που είναι ότι η κυβέρνηση είναι θύμα των παρακολουθήσεων. Είναι η επόμενη γραμμή. Αυτό το είχε πει πολύ, πολύ ωραία ο Θανάσης Καμπαγιάννης σε μια ανάρτηση. Περιέγραφε αυτό το επόμενο βήμα. Έλεγε ότι και στην περίπτωση της κυβέρνησης Καραμαλή στήθηκε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Η γραμμή άμυνας ήταν ότι δεν φταίμε εμείς. Εμείς είμαστε θύματα των παρακολουθήσεων. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα, όταν φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο πια, η κυβέρνηση λέει, μα ορίστε. Όπως λέγατε, ας πούμε, ότι παρακολουθούν το Τσίπρα μέσω του Σπίρτζη, εδώ πέρα παρακολουθούνται τα άτομα του στενού περιβάλλοντος του Πρωθυπουργού, παρακολουθείται, ας πούμε, συνεργάτης της γυναίκας του και ούτω καθεξής. Άρα παρακολουθείται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, παρακολουθείται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι θύμα των παρακολουθήσεων. Είναι λογικό ότι εκεί θα πήγαινε το πράγμα. Το καταλαβαίναμε και το περιμέναμε, και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Προφανώς η εύλογη αντίρρηση, η εύλογη επιφύλαξη σε μια τέτοια ανάλυση είναι τότε γιατί η κυβέρνηση δεν πρωτοστατεί στις έρευνες, και από εκεί και πέρα χωρίζουν οι δρόμοι μας. Αν ρωτήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα σου πει εγώ δεν έκανα έρευνα. Εμείς που ερευνήσαμε τις εταιρείες, που τις ρωτήσαμε πώς περάσαν το Σαββατοκύριακο και τους καλέσαμε να καταθέσουν γραπτός τι παίζει με τις παρακολουθήσεις. Mm-hmm. Τι άλλο να κάνουμε. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας που έκανε έλεγχο, που το λέμε μια εβδομάδα, το σχολιάζει και σε ανακοίνωσή του σήμερα ο Νάσος Ηλιόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλώντας για ακόμα ένα λιθαράκι στην επιχείρηση συγκάλυψης ο έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, συντελέξα και Κρικέλ, που πέρασαν μια βόλτα από τα γραφεία και δεν έλεγξαν ούτε τραπεζικούς λογαριασμούς, δεν πήραν κανένα λάπτοπ έτσι για σουβενίρ για τα γραφεία της ΕΑΔ. Πήγανε μία φορά, δεν κάλεσαν τους εκπροσώπους, δεν ήταν αυτός έλεγχος, έτσι δεν έλεγε στο Χατζηνικολάου. Το τελευταίο φίλος οικής είναι να εμφανιστεί η κυβέρνηση ως απειλούμενη από κάποια κέντρα τα οποία δεν έχει ελέγξει ακόμα, δεν ψήνεται και πάρα πολύ να μάθει ποια είναι, όπως έχει αποδεικτεί τόσους μήνες, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να εμφανιστεί ως θύμα, πιθανό θύμα παρακολουθήσεων. Αυτή είναι η τελευταία γραμμή άμυνας, η οποία δεν ξέρω πόσο μπορεί να... Ναι, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει αυτό. Υπάρχουν τα δημοσιεύματα σιγά σιγά στην καθημερινή, που έχει αναλάβει ένα τεράστιο ρόλο στο ξέπλυμα, με πάρα πολλά συμπτώματα που έχουν για το πόσο ανεξέλεγκτος ήταν ο Ανιψιός, που είναι προφανώς εξευτελιστικό για τον Πρωθυπουργό, αλλά κάπως έτσι γίνεται αυτό, ότι ξαφνικά κάποιος ήταν ανεξέλεγκτος και τυχαίνει να ήταν Ανιψιός του μεν, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ανεξέλεγκτη. Η καθημερινή, να πούμε ότι δεν ψήθηκε να το κάνει πρωτοσέλιδο θέμα. Είπε, δεν βαριέσαι, τόσα πράγματα συμβαίνουν. Πόσες επιχειρήσεις έχουν POS, κάτι τέτοιο ήταν, κάποια εξωφρενική επιλογή πρωτοσέλιδου. Αλλά να πούμε και ότι εγώ, όσο περνάνε οι μέρες, επιμένω σε αυτό, το καταλαβαίνω το επιχείρημα, ότι το θέμα δεν δημιουργείται όταν ενοχλείται ο Μαρινάκης, γιατί αυτή τη στιγμή κάπως έτσι γίνεται. Δηλαδή το ντοκουμέντο το πανηγυρίζει ως δικαίωση, το περιγράφει ως δικαίωση. λέει, εμείς εδώ και τόσα χρόνια μιλάμε για το πώς το καθεστώς Μητσοτάκη έχει απαξιώσει την, έχει πολεμήσει την ελευθερία του τύπου, έχει πολεμήσει με οικονομικό πόλεμο τα μέσα και θα, και περισσότερα γι' αυτό. Και αυτή τη στιγμή είναι επιβεβαίωση. Τώρα για μας επιβεβαίωση δεν είναι όταν τα χαλάσει με τον Μαρινάκη η κυβέρνηση ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ζήτημα είναι εδώ πέρα να δούμε τους μηχανισμούς που παράγουν τέτοιου τύπου φαινόμενα. Και οι μηχανισμοί που παράγουν τέτοιου τύπου φαινόμενα είναι η διαπλοκή του κράτους με την ολιγαρχία. Δηλαδή χρειαζόμαστε επειγόντως να επαναπολιτικοποιήσουμε τη συζήτηση και να δούμε τι από αυτά που συμβαίνουν μπορούμε να αποφύγουμε, να αποφύγουμε και να αποφεύγουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί καταλαβαίνω ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ευκαιρία όταν συζητείται ένα σκάνδαλο. Τα σκάνδαλα έχουν ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό. Οποιοδήποτε σκάνδαλο έχει στον πυρήνα του μια απροθυμία να συζητήσει κανείς για δομικότερες πολιτικές επιλογές και μιας μορφής ηθικολογία, ποινική ηθικολογία ή αόριστη ηθικολογία, πιο συναισθηματική. Δεν υπάρχει τρόπος δεν θα ήταν σωστό να υποβαθμίσει κανείς το σκάνδαλο αυτό, γιατί τίποτα από αυτά που συζητάμε αυτόν τον καιρό δεν μπορεί να γίνει χωρίς μεταξύ άλλων κάποιους δημοσιογράφους που να τα συζητούν. Mm. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα ενημέρωσης, το οποίο είναι σύμφυτο με το καθεστώς ανελευθερίας του τύπου και δεν σχετίζεται μόνο με τις παρακολουθήσεις. Οπότε χρειάζεται κάπως να τα κάνουμε όλα μαζί, όπως κάνουμε συνήθως. Δηλαδή να σταθούμε με έναν τρόπο που να περικλεί όλο αυτό το σύνολο των διαφορετικών προσανατολισμών. Σχολιάζει ο Θανάσης πως η Καθημερινή είναι η ίδια εφημερίδα που έγραψε κάποιους αρθρογράφους κατά των παρακολουθήσεων και φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι αυτό είναι προσωπική άποψη του γράφοντος και πως η Καθημερινή διαφωνεί. Ο Μαρατζίδη, το διάβασα το άρθρο. Το διάβασα. Και εδώ μεταξύ ήταν ένα άρθρο, αναφερόταν στην στάση. Είδα και κάποιοι ενοχλήθηκαν που αναφέρθηκε στη στάση. Λες και πρέπει να περασπιστούμε τη στάση και τις ζωές των άλλων. Είναι πάρα πολύ λυπηρό, γιατί η αλήθεια είναι ότι πράγματι η εφημερίδα δεν χρειάζεται να χρεώνεται τις απόψεις όλων των αρθρογράφων της. Αλλά εδώ πέρα έχει ένα σκάνδαλο παρακολουθήσεων. Είναι μια εντελώς γενικόλογη τοποθέτηση. Δεν συμμετέχει δηλαδή στις αποκαλύψεις που γίνονται για τον ανιψιό του Πρωθυπουργού. Λέει ότι παρακολουθούνται, δηλαδή και ο Σκέρτσος να είσαι και να λες ότι εντάξει, δεν χαζώσουμε να μιλήσω από το τηλέφωνο, όλοι ξέρουμε ότι οι τηλεπικοινωνίες δεν είναι ασφαλείς. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μπορείς να καταγγείλεις. Η Καθημερινή ένιωσε την ανάγκη να προσθέσει μια παραγραφούλα με έντονα στοιχεία, bold, που να λέει ότι η Καθημερινή διαφωνεί. Η Καθημερινή διαφωνεί εντωμεταξύ είναι κάπως παράξενη διατύπωση, γιατί το λέω επειδή έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς αυτό το ζήτημα. Πράγματι υπάρχουν φορές που ο κόσμος ταυτίζει την άποψη ενός αρθρογράφου με το μέσο και πρέπει να υπενθυμίζει ότι το μέσο εκφράζεται όταν θέλει από editorial. Διαφορετικά τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους. Αλλά από την άλλη εμείς λέμε ότι το μέσο δεν έχει άποψη. Mm-hmm. Ή εκφράζεται από editorial. Έχω πάρα πολλές απορίες. Τώρα είναι ένα θέμα στο περιθώριο της γενικότερης συζήτησης. Αλλά με αφορμή δεν είναι αυτό... ακριβώς περιθώριο. Ναι, είναι η Καθημερινή η οποία αρνείται να πάρει θέση για το ζήτημα. Η Καθημερινή έχει αναλάβει πολύ πολύ πεισματικά το ξέπλυμα της κυβέρνησης σε σχέση με αυτό το οποίο δεν μαζεύεται. Η Καθημερινή προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα ακόμα και τώρα. Ναι. Είναι επικριτικός ο Παπαχελάς στα άρθρα του, που επίσης είναι στη λίστα των παρακολουθήσεων, αλλά μόνο μέχρι το σημείο του να χυθεί άπλετο φως και λοιπά και να μην υπάρχουν αλληλουργίες και τέτοια. Ναι, είχα πάρα πολλά ερωτήματα βλέποντας αυτή την υποσημείωση. Δηλαδή, σε όλα τα υπόλοιπα συμφωνεί ένα μέσο που νιώθει την ανάγκη να πει ότι σε αυτό το συγκεκριμένο διαφωνώ. Αυτό είναι αυτονόητο, ότι δεν συμφωνούμε όλοι ή δεν συμφωνεί. Καταρχάς, όταν λες ότι το μέσο διαφωνεί, εννοείς ότι το μέσο έχει άποψη. Εμείς λέμε ότι το μέσο δεν έχει άποψη. Ναι. Μόνο στην ειδική περίπτωση που δημοσιεύει editorial, το μέσο εκφράζει μια άποψη. Ναι, που εκφράζει τους πάντες. Υπάρχει μια περίπτωση όπου δύο άρθρα, το έχουμε κάνει στο Press, δημοσιεύονται και έχουν ακριβώς το ίδιο θέμα και το πιάνουν εντελώς αντίθετα. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Το να πεις ξαφνικά ότι εδώ συγκεκριμένα το μέσο διαφωνώ, σημαίνει ότι όλες οι υπόλοιπες απόψεις εκφράζουν μια γραμμή, δηλαδή απόψεις που έχουν προκαλέσει και σάλο. Μας γράφεται για το άρθρο του Μαγκλίνη, για το Λιγνάδη και όλα αυτά. Τα άρθρα του Θεοδωρόπουλου που συχνά προκαλούν αντιδράσεις για επιθέσεις με διάφορα χαρακτηριστικά που έχουν μέσα. Άρθρα του Σάκη Μουμτζή. Ξέρω. Εδώ δεν είναι το θέμα της ελευθερίας του κάθε Μουμτζή να γράφει αυτό που θέλει. Δηλαδή το ερώτημα ότι εκφράζει όλη την καθημερινή, όλη η καθημερινή αυτή τη στιγμή, κάθε άρθρο εκφράζεται από όλα τα άρθρα που κυκλοφορούν στη σελίδα. Και υπάρχει το ένα άρθρο του Μαρατζίδη το οποίο δεν την εκφράζει. Και ποιος ακριβώς καθορίζει την γραμμή της καθημερινής, είναι το επόμενο ερώτημα. Δηλαδή ψήφισαν όλοι οι εργαζόμενοι, αρθρογράφοι, συντελεστές, τεχνικοί, δεν ξέρω εγώ τι, ψήφισαν και είπανε κατά πλειοψηφία δεν μας εκφράζει αυτό το άρθρο. Ή ήρθε εντελώς από τα πάνω ότι αυτό το θέμα το παίζουμε έτσι. Γιατί αν υπάρχει γραμμή, ένα ζήτημα, ποιος την καθορίζει, παιδιά, τη γραμμή, θα πω εγώ, ο ιδιοκτήτης, ξέρω εγώ. Στην προκειμένη περίπτωση κάπως κάτι τέτοιο προκύπτει. Κάτι τέτοιο προκύπτει και είναι πάρα πολύ... πάρα πολύ λογικό και ανησυχητικό. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πέρα έχει πέσει από πάνω χέρι ότι όπα παιδιά πρέπει να στηρίξουμε. Πώς θα στηρίξουμε λένε οι άλλοι αφού εδώ πέρα γίνεται χαμός. Χαμός, ξεχαμός, έτσι στα δύσκολα φαίνονται οι φίλοι. Και οι φίλοι φαίνονται στα δύσκολα εξακολουθούν να στηρίζουν. Είναι, έλα. Όχι τίποτα το σχόλιο, κάπα του Παπαχελά δεν είναι. Όχι, ο Παπαχελάς είναι ο διευθυντής. Δεν ανήκει στον Παπαχελά. Δεν είναι του Παπαχελά, όχι. Εκφράζει, γράφει ουσιαστικά το κύριο άρθρο της εφημερίδας, τέλος πάντων. Έχει μια ειδική βαρύτητα το άρθρο του στην εφημερίδα, αλλά μέχρι ένα όριο, είναι διευθυντής. Ναι, ο Παπαχελάς έχει γράψει κάπως με ένα παράπονο, ας πούμε, για το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Χωρίς να είναι και αυτός έντονα καταγγελτικός απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά εδώ πέρα είναι το θέμα, τους παίρνανε από το ντοκουμέντο και τους ρωτάγανε τι έχετε να δηλώσετε, τι έχετε να σχολιάσετε και δεν ήταν, είχαν πλάκα οι απαντήσεις. Τίποτα, δεν τα πιστεύω. Σίγουρα δεν το κάνει ο Πρωθυπουργός. Δεν το κάνει ο Πρωθυπουργός. Δεν είχα ιδέα, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Μη φας της άρνησης. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι ότι είπαμε και θα βρείτε και στην ανασκόπηση αναλυτικά τα επιχειρήματα γι' αυτό. Γιατί δεν στέκει το να πούμε ότι δεν το κάνει ο Πρωθυπουργός. Το πρώτο επιχείρημα είναι αυτό της προθυμίας να διαλευκανθεί η υπόθεση. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ έντονο. Το έχουμε δει, νομίζω πρέπει να είναι τυφλός κανείς τώρα για να... θα πρέπει κανείς συνειδητά να αποστρέφει το βλέμμα... εδώ για να προσποιηθεί ότι δεν κατάλαβε ότι η κυβέρνηση δεν έχει επιχειρήσει να διαλευκάνει την υπόθεση αυτή. Και έχουμε πει όλες τις λεπτομέρειες. Τι δεν έχει κάνει η κυβέρνηση που θα περίμενες να κάνει αν αναλάμβανε πρωτοβουλίες αντί να σέρνεται με βάση τις απαιτήσεις των άλλων. Για παράδειγμα έκανε δήλωση ο Νίκος Δένδιας που είναι κεντρικό πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση γιατί είναι υπουργός εξωτερικών. Το έχουμε ξανασχολιάσει, έχει μια ειδική βαρύτητα αν παρακολουθείται ο υπουργός εξωτερικών. Και έχει πει πως η συνεργασία με τον Πρωθυπουργό είναι διαρκής και χαρακτηρίζεται από μηδέα εμπιστοσύνη. Έχει παράξει απτά αποτελέσματα στο τομέα της εξωτερικής πολιτικής στην πιο δύσκολη περίοδο. Παρένθεση, θα δείξει. Μην ανοίξουμε το κομμάτι τι έχει παράξει η εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη, μπορεί να το πληρώσουμε άσχημα. Με καλύπτει απολύτως η διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι θα χυθεί απλέτο φως. Και επανερχόμαστε με το βασικό ερώτημα σε αυτή την. Κουβέντα με αφορμή τη δήλωση Δένδια. Ο Δένδιας και ο Μητσοτάκης στο Βαξεβάνι το διάβασαν ότι ίσως παρακολουθείται ο Υπουργός Εξωτερικών στο ντοκουμέντο πριν μια εβδομάδα. Αν έγινε αυτό, υπάρχουν άλλα πάρα πολλά ερωτήματα για το πόσο εθνικά ασφαλής και θωρακισμένοι είμαστε. Αλλά γενικά αυτό σχολιάζουμε και στην ανασκόπηση ότι υπάρχει έτσι, ας μην το πούμε ολιγορία, μια απάθεια. Υπάρχουν και χειρότερες λέξεις να περιγράψεις την απάθεια, αλλά ένα δεν βαριέσαι μωρέ, εντάξει, θα το διαλευκάνω. Ίσως παρακολουθείτε το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, εντάξει, θα προχωρήσουν οι έρευνες, αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Εντάξει, θα χρειαζόταν να είμαστε πάρα πολύ καλόπιστοι για να ακολουθήσουμε τώρα μια τέτοια επιχειρηματολογική γραμμή. Mm-hmm. Και είπαμε ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους δεν στέκει αυτό. Ο δεύτερος είναι ότι θα έπρεπε να αγνοήσεις όλη τη σειρά των δημοσιευμάτων τα οποία υιοθετούνται κιόλας στο προσχέδιο της έκθεσης της Επιτροπής, που αναφέρουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που το εμπορεύονται και του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι κουμπαριές εδώ πέρα. Είχε πάλι η Εφημερίδα των Συντακτών σε συνεργασία με τους Reporters United. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Λεοντόπουλος με τον Χονδρόγιανο, mm-hmm. που το υπογράφουν αυτή τη φορά. Και είχαν συνομιλία με τον Λαβράνο και μαζί και τις πληροφορίες τις κοσμικές, ας πούμε, για τις κουμπαριές, το πώς φτιάχνονται αυτά τα δίκτυα προσωπικών σχέσεων, που στη συνέχεια δεν είναι μόνο προσωπικές σχέσεις, είναι ότι δεν μπορείς να προσποιείσαι τώρα ότι δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι, πού μας ήρθε, πώς προσγειώθηκε εδώ πέρα. Είναι γελίο να το κάνεις αυτό. Από μια άποψη είναι γελίο, βέβαια, από την άποψη της διερεύνησης της αλήθειας. Όταν είσαι όμως πολιτικός, τίποτα δεν είναι γελίο, αυτό κάνεις. Αρνείσαι το προφανές, γιατί από τη στιγμή που το παραδέχεσαι ενοχοποιείσαι, ενώ όσο κάνεις το κορόιδο, κανείς δεν θα σου ζητήσει τα αρέστα. Α, θα χαθεί η αξιοπιστία σου, αλλά ποιος νοιάζεται τώρα για τέτοια πράγματα? Έτσι κι αλλιώς, τι αξιοπιστία τώρα? Ποιος δεν είναι? Εδώ πέρα η ψευδολογία είναι ένα οργανικό κομμάτι της δημόσιας συζήτησης. Δεν σοκάρεται κανείς. Δεν θα συμβεί τίποτε φοβερό. Οπότε, ναι. Δεν αλλάζει κάτι αν το διαχειριστούμε αυτόν τον τρόπο. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ πέρα το πρόγραμμα αυτό εμπορεύονται επιχειρηματίες οι οποίοι συνδέονται με στενές κοινωνικές επαφές με τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, και ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, όλες οι πληροφορίες λένε και δείχνουν ότι ήταν ο εμπιστός του. Έχουμε τώρα περιγραφές, τώρα που άρχισε να βγαίνει το ΑΟ ανεξέλεγκτος, έχουμε περιγραφές για το πώς το περιγράφουν έτσι, για το πώς φρόντιζε να περνάνε όλες οι επαφές με τον Πρωθυπουργό από εκείνον, από τον ίδιο, όταν κάποιος τολμούσε να τον παρακάμψει, τον τιμωρούσε, τον έβαζε στον πάγο, δεν τον άφηνε μετά, και έχουμε όλο αυτό το δίκτυο, το οποίο είναι, πώς να το πούμε τώρα, είναι νοσηρό από την άποψη ότι δεν αποπνέει τίποτα που να θυμίζει θεσμική λειτουργία. Αυτό είναι το ζήτημα. Θα πεις τοξικό τώρα. Το όχι, υπάρχει αυτή η τοξικότητα, ναι, στο δημόσιο λόγο που δεν αφήνει την Ελλάδα να πάει, ναι, μπροστά, ναι, και να έρθουν. Είναι το αντίθετο. Μισό. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι καθόλου οποιασδήποτε μορφής τοξικότητα. Το πρόβλημα είναι εντελώς ουσιαστικό. Είναι πρόβλημα θεσμικής λειτουργίας. Ο Δημητριάδης γι' αυτό δεν παραιτήθηκε, για την τοξικότητα στο δημόσιο λόγο. Ναι. Τόση τοξικότητα πώς να την αντέξει κανείς? Ναι, πώς να την αντέξει, εδώ άντεχε άλλα κι άλλα. Ναι. Για να... Και θέλουν να κρατήσουν την Ελλάδα πίσω, για να μην βρεθούν τα γιγαντιαία κοιτάσματα φυσικού αερίου που μπορεί να υπερβαίνουν και τα 2-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Διάβασα Γιώργο Φλωρίδη τώρα, πρώην στέλεχος ΠΑΣΟΚ. Φανατικό υποστηρικτή Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά δεν τα λέτε αυτά για τα χρήματα που θα έρθουν από τους υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, δεν ξέρω εγώ τι, ότι θα κολυμπάμε στα δισεκατομμύρια. Ασχολείστε εκεί πέρα, μήπως αν παρακολουθεί το Δένδιας και λοιπά. Και στο κάτω-κάτω, για να το κλείσουμε, όπως είπε και ο Υπουργός Επικρατείας, ο Άκης Σκέρτσος, βγήκε το πρωί στον Αντένα για να μας δηλώσει ότι πρώτον δεν αποδέχεται ότι τον παρακολουθούν, γιατί λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας, και αυτό δήλωσε, λέει, και στο συντάκτη του ντοκουμέντο που τον κάλεσε να τον ενημερώσει για τη λίστα. Ο Σκέρτσος είναι μέσα σε αυτούς που φαίνεται να παρακολουθείται, και εξήγησε ότι λόγω της θέσης που κατέχει οφείλει να προσέχει πάρα πολύ. Όλοι γνωρίζουμε, και πραγματικά όλοι γνωρίζουμε, το τόνισε, ότι οι τηλεπικοινωνίες δεν είναι ασφαλείς ανέκαθεν, όχι τώρα. Εντάξει. Είναι λίγο αστείο. Δηλαδή, ο Σκέρτσος αφήνει το κινητό του στο μπάνιο όταν κάνει συναντήσεις. Ωραία. Δεν πάει ακριβώς έτσι. Είναι λίγο αστεία η συζήτηση που έχει με τον Προβολησιάνο εκεί πέρα. Αν μπορούμε να τη δείξουμε κιόλας αυτή τη συζήτηση, γιατί του λέει ότι Ναι, λέει, καλησπέρα, Άγγελος Προβολουσιάνος από ντοκουμένο, σας καλέσαμε, δεν απαντήσατε. Δεν πιστεύω αυτά που λέτε, τηρώ όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Και του λέει, και γιατί τηρείτε τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας αφού δεν πιστεύετε αυτά που λέμε. Που είναι μια εύλογη ερώτηση. Mm-hmm. Οφείλω να το κάνω εκ της θέσης μου. Τώρα εκ της θέσης μου, εκ της θέσεως. Αυτό σε πείραξε, θέλεις πιο αρεμουσιανή. Λοιπόν, καμία επικοινωνία δεν είναι ασφαλής. Καλή δήλωση. Εντάξει. Άρα γιατί πιστεύεις αυτά που λένε. Ασφαλής. Ξέρω εγώ, άλλωστε και ο κύριος Τσίπρας παραδέχτηκε ότι το λογισμικό παρακολούθηση τύπου Πέγκασου χρησιμοποιούνταν και επί των ημερών του. Ακόμη χειρότερα, φρόντισε με τροποποίηση τελευταία στιγμή να μετατρέψει τα αδικήματα. Είμαστε ξανά, θα συζητάμε νόμο Παρασκευόπουλο, ξέρω εγώ. Είναι ικανή. Α, ναι, το είπε αυτό. Αυτό είναι το κορυφαίο. Ναι, γιατί βάζει. Καμία άλλη κουβέντα. Γράφεται εδώ καλυτερότερο του χωριού κλπ. Το κομμάτι που ο Σκέρτσος λέει ότι ο Τσίπρας επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε κάτι σε κακούργημα πλημέλημα. Είναι τόσο Νέα Δημοκρατία. Τόσο ωραίο, αγνό επιχείρημα Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή το έχουμε ακούσει παντού. Και στους παιδοβιασμούς το ακούγαμε με αφορμή την υπόθεση της 12χρονης στον Κολονό. Και από υπουργικά χείλη το ακούγαμε αυτό και φυσικά είναι ψευδές. Είναι καραμπινά το fake news. Οπότε έλειπε και από τη συζήτηση για τις παρακολουθήσεις ότι επί ΣΥΡΙΖΑ χαλάρωσε κάπου η ποινή. Βέβαια, αν παρακολουθεί κάποιος με Predator να αυξήσουμε την ποινή, θα τολμήσουν να το πούνε αυτό, γιατί δεν ξέρεις τώρα ποιος. Από το πουθενά ποιος μπορεί να βρεθεί με ποινικές ευθύνες, δεν το ξέρεις αυτό. Πώς θα ήταν μια θεσμική απάντηση που να βγάζει νόημα εδώ πέρα. Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, μπορεί να πει κανείς όχι, δεν συμβαίνουν. Όχι. Δεν μπορεί να πει κανείς όχι, δεν συμβαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι αρχίζουν σιγά σιγά, ο Βαξεβάνης αναφέρεται και στο περιεχόμενο και όσο αναφέρεται στο περιεχόμενο αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν στοιχεία από αυτές τις συνομιλίες για τα οποία εγώ θεωρώ το επιχείρημα αυτό του Βαξεβάνη σωστό. Λέει, εγώ δεν είμαι δικαστήριο. Είναι άλλα τα στοιχεία με τα οποία δικάζει ένα δικαστήριο και είναι άλλο ότι είναι μια δημοσιογραφική αξιολόγηση μιας πληροφορίας. Δηλαδή, λέει, μπορεί να γίνει μια μυστική συνάντηση, δεν θα υπάρχει βίντεο από αυτή τη μυστική συνάντηση. Εγώ μπορεί να συνδυάσω κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν εκεί με αποφάσεις, χαρτιά, αλλά θα είναι ένας συνδυασμός και μια αξιολόγηση αυτών που εγώ πιστεύω προκειμένου να θεωρήσω ότι είναι επαρκώς τεκμηριωμένη είδηση για να την δημοσιοποιήσω, αλλά από εκεί και πέρα λογαριασμούς δεν μπορώ να ανοίξω εγώ. Λογαριασμούς μπορεί να ανοίξει η δικαστική έρευνα. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι παράλογο αυτό το επιχείρημα. Δεν είναι παράλογο. Δηλαδή ότι τα στοιχεία, ο πύχης της απόδειξης δεν μπορεί να είναι ότι απλώς πετάω κάτι και οποίον πάρει ο χάρος, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάνει καμιά εκατοστή δικαστήριο ο Βαξεβάνης. Δεν είναι και ένας άνθρωπος που μπορείς να πεις ότι πετάει κάτι και οποίον πάρει ο χάρος. Οπότε το επιχείρημα αυτό που λέει ότι τα στοιχεία που ζητάτε πρέπει να τα ζητήσετε από τη δικαιοσύνη και ότι ακόμη και η έναρξη μιας ανακριτικής διαδικασίας απαιτεί αποχρώσεις ενδείξεις. Δεν απαιτεί το επίπεδο της τεκμηρίωσης που απαιτείται σε ένα δικαστήριο για να βάλεις έναν άνθρωπο φυλακή. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο να το πει κανείς. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα δεν είμαστε στη φάση που αμφιβάλλουμε και αναρωτιόμαστε αν γίνεται. Για μένα το ερώτημα είναι τι κάνουμε πολιτικά με αυτό, πώς το διαχειριζόμαστε ως συζήτηση για ένα σκάνδαλο το οποίο έχει σκεπάσει κάθε άλλη συζήτηση. Και ξαναλέω, αυτή είναι μια επιφύλαξη που έχω μόνιμα για τις συζητήσεις για τα σκάνδαλα. Είναι κάτι που δεν μπορείς ποτέ να προσπεράσεις, δεν πρέπει να προσπεράσεις. Προφανώς υπάρχει ένα μέρος της δουλειάς μας που είναι ο έλεγχος των ατόμων που ασκούν την εξουσία. Αλλά η δική μου θέση είναι ότι αυτό συνιστά ένα μέρος της δουλειάς μας. Ο έλεγχος των ατόμων που ασκούν την εξουσία. Δηλαδή των ποινικών ευθυνών σε συγκεκριμένα άτομα. τουλάχιστον εγώ τη δική μου γλώσσα με την οποία περιγράφω την πολιτική, για τη δική μου γλώσσα, για τις δικές μου ανησυχίες, είναι πάρα πολύ κρίσιμο να παραμείνει ενεργό και ζωντανό ένα κομμάτι πολιτικής συζήτησης που σχετίζεται με το τι ζητάμε από την πολιτική και πώς θέλουμε να οργανωθεί πολιτικά ο λόγος μας, η κοινωνία μας, η αντίστασή μας σε αυτό που συμβαίνει. Με αυτή την έννοια επιμένω ότι τα σκάνδαλα πρέπει να είναι ένα κομμάτι αυτής της συζήτησης, να ελέγχονται συγκεκριμένοι άνθρωποι, αλλά αν είναι όλη η συζήτηση, χαμένοι θα είμαστε εμείς. Και αυτό αφορά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο δικοματισμός, αλλά και γενικά τον τρόπο με τον οποίο η ηθικολογία είναι πολύ εύκολο να αντικαταστήσει την πολιτική κουβέντα. Είναι ηθικολογία να πεις ότι δεν πρέπει κανείς να παρανομεί? Προφανώς δεν είναι μια αόριστη συναισθηματική διαμαρτυρία. Όταν παραβιάζεται ο νόμος, έχει παραβιαστεί ο νόμος. Αλλά λέμε ότι αυτό δεν πρέπει να εξαντλεί την πολιτική κουβέντα. Είναι πολύ δύσκολο να το πεις τώρα, αλλά πρέπει πάντα να το λέμε. Ή τουλάχιστον εγώ νιώθω την ανάγκη να το πω και να το λέω. Όχι, είναι σωστό. Δεν πρέπει να εστιάσει, και το σχολιάζαμε και την Παρασκευή και αναφέρεται και στο κλείσιμο της ανασκόπησης, δεν πρέπει να εστιάσουμε μόνο σε μια δικαστική διαμάχη ή σε μια συγκυριακή σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και των ολιγαρχών ή ενός ολιγάρχη που τη στήριξαν. Υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα, είναι ένα ευρύτερο ζήτημα δημοκρατίας, είναι αυτή τη στιγμή το ευρύτερο ζήτημα του πώς ένας συγκεκριμένος μηχανισμός που αυτή τη στιγμή έχει ονόματα, συνεργάστηκε με συγκεκριμένους επιχειρηματίες για να κάνει κάτι το οποίο, αν είναι όλα έτσι όπως λέγονται, είναι παράνομο από 10 μεριές. Δεν είμαστε στη φάση όπως το σκάνδαλο Πάτση που λέγαμε, αυτό ρε παιδιά γιατί επιτρέπεται. Είναι παράνομο, ποινικό αυτή τη στιγμή αυτό που έχει γίνει. Αν έχει γίνει έτσι όπως αναφέρεται, όπως λέμε πάντα, ώστε να στήσουν ένα παρακράτος. Συμφωνική πέσα με το παρακράτος. Το οποίο και να ελέγχουν από την αντιπολίτευση μέχρι ανθρώπους που μιλάνε σε δημοσιογράφους, να παρακολουθούν δημοσιογράφους, μέχρι και το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο, συνεργάτες τους. Αυτό περιγράφεται τώρα. Αυτό είναι μόνο, το περιγράφεται είναι παρακράτος. Αν υπήρχε ένας ορισμός του παρακράτους, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσε να υποθεί. Αν δεν, εκτός από αυτό που βλέπουμε τώρα. Δεν υπάρχει λόγος να αρχίσουμε τα thriller ή τα ελληνικά Watergate ή τις αναφορές σε House of Cards και άλλες σειρές. Παρακράτος. Αν είναι όλα έτσι όπως φαίνονται. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα στις παρακολουθήσεις. Γενικά το κομμάτι, μάλλον δεν το θέλουμε αυτό θα πω, ως το ποια κοινωνία ζητάμε. Δηλαδή σίγουρα εδώ βγαίνει το κομμάτι, θέλουμε οι θεσμοί να λογοδοτούν. Θέλουμε να υπάρχει δημοκρατία. Ένα πολίτευμα όπου υπάρχουν παραμάγαζα, υπάρχει ένα παρακράτος και θεσμοί που δεν λογοδοτούν με οποιαδήποτε επίκληση, δεν είναι δημοκρατία. Το είναι το κομμάτι το θεσμικό και το οικονομικό, κοινωνικό είναι μια άλλη κουβέντα που θέλει πολλές ώρες εκπομπής, αλλά δεν θα πρέπει να μένει στο περιθώριο. Έχουμε 12 λεπτά. Έχει πάει σερί σήμερα. Οπότε θα το κάνουμε σερί. Θάνο, θέλεις να πούμε ποια ήταν αυτά τα πρόσωπα που παρακολουθούνταν? Έχεις μετά όλα. Με χειροκροτήματα. Ξερτάται από το βαθμό σοβαρότητας της εκπομπής. Εγώ ας πούμε ήμουνα στο μαραθώνιο και ήμουν αντιμένος προφήτης. Οπότε το αντέχω να φωνάζουμε. Το theme της εκπομπής δεν είναι παρακολουθήσεις, είναι αυτή η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Πουλίου. Ναι. Οπότε εμένα δεν με πειράζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα πρόσωπα. Ταραταραν, για να δούμε. Θες να πούμε ποιοι δεν παρακολουθούνται, δεν είναι λιγότεροι αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, αν πάρεις το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι λιγότεροι αυτοί που δεν εμφανίζεται να παρακολουθούνται? Πολύ πιθανό, αλλά... Προς το παρόν. Στην επόμενη λίστα ποιος ξέρει, είναι και 200-300 ονόματα. 109 τουλάχιστον και βλέπουμε. Είναι, λοιπόν, τον καφετζή θα τον πούμε. Τι? Τον καφετζή. Το κέντρο, το... Δεν λες το εστιατόριο. Ναι, ναι, ναι. Το εστιατόριο. Υποτιμητικό, το νέο καφετζή. Ναι, ναι, ναι. Εκεί δεν είναι συναντιόντουσαν. Ναι. Είναι φέρεται να είναι χώρο πολιτικών συναντήσεων εκεί πέρα, οπότε είναι ένα και, και ένα εστιατόριο. Κουτσομπόλιδες, μεγάλοι καφετζίδες. Πήγαινε αυτός. Πήγαινε με το πετσετάκι εκεί πέρα να σερβίρει τον τουρκικό. Έλεγε και μια καλημέρα. Όλο και κάτι θα τσίμπαγε. Οπότε κάτι θα έβγαινε και από εκεί. Υπεύθυνη κυβερνοασφάλειας του Facebook ήταν επίσης καλή περίπτωση. Λοιπόν, Γεραπετρίτης. Όλε. Έχουμε όλε. Θα το λες, νόμιζα ότι θα υπάρξει κάτι πιο εντυπωσιακό τεχνολογικά. Όχι, στο Γεραπετρίτη θα το έρθει. Ήταν, λέει, φίλος της κυρίας Κατερίνας Ακελαροπούλου, ο κύριος Γεραπετρίτης. Ποιος άλλος ήταν φίλος με τον Γεραπετρίτη? Ποιος? Θα σε βοηθήσω, είναι συνάδελφός μου. Έχουμε εκπομπή. Πολιτισμός, τηλεοπτικός και αυτός. Ναι. Μένιος. Α, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Μένιος Φουρτιώτης. Διατηρούσε σχέσεις, λέει, με τον Μένιο Φουρτιώτη. Έχει επεκταθεί στην προσωπική του ζωή, γράφει το ντοκουμέντο. Ορσάκη Ρουσέτου, φίλη του κυρίου Γεραπετρίτη, συντονίστρια της Νέας Δημοκρατίας στο Λονδίνο. Mm-hmm. Νέα Δημοκρατία Λονδίνου. Μέλος της επικοινωνιακής ομάδας που οργάνωσε τις προεκλογικές εκστρατείες του Κυριάκου Μητσοτάκη, το ντοκουμέντο είναι αυτά που διαβάζω, Άκης Σκέρτσος, επικρατείας. Εδώ λέει τώρα, του χρέωναν ότι διατηρούσε σχέση με το Σημειτικό Πασόκ και με τον Στουρνάρα, ποιος ξέρει. Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, ένας από τους δύο πόλους στο Υπουργείο και τοποθετήθηκε εκεί παίρνοντας κάποιες αρμοδιότητες από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτός λέει για επιχειρηματίες και επιχειρηματικά σχέδια ήταν εκεί. Ποιος ξέρει τώρα τι επιχειρηματίες και επιχειρηματικά σχέδια, η κυβέρνηση είναι αυτή, τι δουλειά έχει με αυτά. Νίκος Σιγάλας είναι το δεξί χέρι του Χατζηδάκη και διευθυντής του γραφείου τύπου του Υπουργού Εργασίας. Αυτός είχε επίσης επαφές με τον Φουρτιώτη. Φουρτιώτης, γιατί δεν παρακολουθείτε? Παρακολουθήσαν αυτούς. Δεν ξέρω, δεν έχω ρωτήσει. Έλα ρε Θάνο. Λοιπόν, ήταν η εποχή που προσπαθούσε, λέει ο Φουρτιώτης, να σταματήσει την έρευνα για τον Βρούτσι. Γραφάκος, γραμματέας συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Για αυτούς που ξέρουν, λέει, ήταν η μπίζνα του μέλλοντος, γράφει. Πώς το έλεγε, ο συνήγορος των δολοφόνων του Ζακ, η βρωμοφυλάδα του Βαξεβάνη, πώς την είχε πει, κάπως. Ναι, μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, Μουσουρούλης, συντονιστής σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Επιτέλους. Να και ένας άνθρωπος που ασχολείται με τη δίκαιη μετάβαση και γι' αυτό και τον παρακολουθούσαν. Φοβήθηκαν να μην είναι πολύ δίκαιοι. Μιχάλης Μπεκίρης, έμπιστος του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέει. Πιο κοντά στο Μαξίμου θέλει να έρθει. Και τώρα είναι ο κύριος Γκρίζης. Είναι η γκρίζη ζώνη της. Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε. Είναι αλφα υποδιοικητής της. Επιτρέπεται μόνο για τα. Σε αυτή την εκπομπή, λόγω των επιθέτων μας, αυτό επιτρέπονται. Λοιπόν, είναι ο επιχειρησιακός υποδιοικητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών. Είναι το στέλεχος της ΕΕΠ που διαφώνησε με διάφορες επιλογές της ΕΕΠ και το βήμα έχει γράψει είναι ότι είναι αυτός που δεν υπέγραψε την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ποιος ξέρει τώρα, δεν συμμετείχε. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι κάτι τρέχει εκεί πέρα, δεν είναι όλοι ενωμένοι σαν μια γροθιά όπως θα θέλαμε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Mm-hmm. Δεν θα είναι. Έτσι δεν είναι, Θάνο, δεν δημιουργείται αυτή η εικόνα ότι Έλληνας του φεκάει, παρακολουθάει. Έλληνα. Δεν ήταν. Δεν ξέρω, δεν έχω διαμορφώσει οριστικό συμπέρασμα μετά από όλα αυτά, μετά από τόσους μήνες. Θέλω λίγο, θα περιμένω τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να χυθεί άπλετο φως. Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, η ΕΕΠ, αν ήταν μια γροθιά απέναντι στον Τούρκο και στις απειλές στην εθνική ασφάλεια, ή απλά ήταν όλη μέρα κάποιοι στα monitors, τέλος πάντων, παρακολουθώντας Έλληνες πολίτες με συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης. Δεν, οι απόψεις δίστανται εδώ πέρα, Κωνσταντίνε. Ελπίζουμε ότι θα χυθεί απλετό φως, θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο και ο κύριος Ντογιάκος θα κάνει αυτό που πρέπει στην έρευνά του για το πώς γέρευσαν αυτά τα στοιχεία. Πού είναι, το... Πού, είναι το βασικό... το... Πού είναι αυτό που θέλω να ξέρω αυτή τη στιγμή. Παιδί μου, είναι η αντίληψη που έχει η Νέα Δημοκρατία για τους, για τους θεσμούς. Ξεσπάει ένα σκάνδαλο, λες, πώς βγήκε αυτό. Αυτό γιατί δεν το κουκουλώσαμε. Τόσα λεφτά έχουμε δώσει. Τόσους δημοσιογράφους έχουμε εξαγοράσει. Πώς βγήκε αυτό στη δημοσιότητα. Οπότε τους καλείς όλους και τους φέρνεις εκεί πέρα να απολογηθούν και να μπορέσεις να μάθεις πώς είναι δυνατόν να βγει στη δημοσιότητα ένα σκάνδαλο την ώρα που εσύ έχεις εξαγοράσει τόσους δημοσιογράφους. Δηλαδή σου λέει πόσους θα εξαγοράσουμε πια. Και εδώ πέρα, εντάξει, αρχίζει απλώς και απλώνεται εκτός του αντικυβερνητικού τύπου. Αυτό είναι που συμβαίνει. Δηλαδή, η ρήξη είναι ότι ενώ έχεις ποντάρει στο ότι όλα τα μέσα είναι μαζί σου και αυτοί που σου εναντιώνονται είναι στιγματισμένοι ως όργανα προπαγάνδας του ΣΥΡΙΖΑ, κάποια στιγμή χαλάνε οι δουλειές, χαλάει και αυτό. Και είναι ενδιαφέρον το πώς έγινε αυτό, το αν είναι σταδιακή αυτή η αύξηση των στόχων. Δεν φαντάζομαι ότι κατευθείαν δόθηκε μία λίστα. Φαντάζομαι ότι δημιουργήθηκε ένα κέντρο με την ανάληψη της εξουσίας από την Ουδού και σταδιακά άρχισαν να αυξάνονται οι στόχοι. Υποθέτω όσο πλήθαιναν τα θέματα τα οποία είχε να διαχειριστεί η κυβέρνηση, όπως λέγεται για επιχειρηματικούς παράγοντες που προτίμησε συγκεκριμένους επιχειρηματίες, για διάφορα συμφέροντα που αναφέρεται στις αποφάσεις υπουργών. Και λόγω της, ξέρω, και του θράσους και της, ψάχνω τη λέξη τώρα, και της πεποίθησης ότι δεν θα συμβεί τίποτα, δεν θα τους μάθουν, έχοντας αυτή την κάλυψη από τα ΜΜΕ, έχοντας αποκλείσει την αντιπολίτευση από το πώς δουλεύει ο πυρήνας του κρατικού μηχανισμού, τέτοια ζητήματα. Φαντάζομαι δηλαδή ότι αυξήθηκε, ότι δημιουργήθηκε αυτό ένα παραμαγαζάκι εκεί πέρα και σιγά σιγά αυξανόταν μέχρι που έλαβε τις διαστάσεις που βλέπουμε τώρα. Προφανώς οι άνθρωποι αυτοί ξεκινάνε τον σχεδιασμό του τι θα κάνουν, θεωρώντας ότι... Αλαζονία έψαχνα, συγγνώμη. Ναι, ότι αντιπολιτευτικές εφημερίδες είναι το ντοκουμέντο και ευσύνη και πάπαλα. Τελειώσαμε. Οπότε προφανώς ξεκινάς με αυτό το δεδομένο, ότι αυτοί που θα πούν κάτι για σένα είναι ούτως ή άλλως στιγματισμένοι ως κομματικοί σου αντίπαλοι, οπότε κανείς δεν θα ασχοληθεί. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί αυτό να χαλάσει. Η δική μου υπόθεση είναι ότι οι συνεργασίες αυτές χαλάνε για τις business. Mm-hmm. Δεν χαλάνε για συγκυριακούς λόγους. Οπότε δεν θα μάθουμε τι γίνεται και από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι το ζήτημα για μας δεν θα πρέπει να είναι να μάθουμε τι γίνεται. Το ζήτημα για μας θα πρέπει να είναι να δούμε πώς μπορεί να υπάρξει μια πολιτική που να υπηρετεί την ελευθερία και την ισότητα με έναν τρόπο που να μην εμποδίζεται από τα αρπακτικά που έχουν ήδη καταλάβει τις θέσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Και αυτό δεν εξυπηρετείται εστιάζοντας μόνο στα συγκεκριμένα. Γιατί όταν εστιάζεις στα συγκεκριμένα, αυτό που ζητάς είναι αυτό που λένε κάθαρση. Δηλαδή ότι θα έχουμε αυτά τα κόμματα που θα εναλλάσσονται και θα στέλνονται κάποιοι άνθρωποι στο δικαστήριο. Και προφανώς δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Να πούμε ότι και για τον Νίξον δεν ακολούθησε κάτι. Πήρε χάρη από τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ. Δεν είναι δηλαδή ότι θα συμβεί κάτι συνταρακτικό στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη χειρότερη περίπτωση θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες ενός σκανδάλου παρακολουθήσεων. Αλλά το χειρότερο που έχουμε στην Ελλάδα είναι αυτό που έγινε στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που μετά όχι πήρε χάρη, Σταμάτησαν οι διαδικασίες από τον Ανδρέα Παπαδρέου που ανέλαβε την εξουσία για να μην ποινικοποιείται η πολιτική ζωή κλπ. Αυτό το λέγαμε στο πρώτο επεισόδιο της ανασκόπησης. Ή το ειδικό δικαστήριο κατά του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό είναι το χειρότερο. Απλώς λέω για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, γιατί ήταν παρόμοια κατάσταση. Εντάξει. Αυτό είναι λογικό. Μπορεί να το αντιληφθεί κανείς. Τι περιμένεις ότι θα συμβεί τώρα από αυτό. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, κατά την άποψή μου, να επιμείνει κανείς να συζητά για αυτό που αφορά την πραγματική ζωή. Αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως πολιτική. Ξέρω ότι το λέει και η Νέα Δημοκρατία αυτό αυτή τη στιγμή. Και ο Σκέρτσος αυτά έλεγε. Ο κόσμος που τον νοιάζει η ακρίβεια και λες, ναι ρε φίλε μου. Αυτά είναι τα διλήμματα που θα ήθελες να θέσεις στον κόσμο. Τι προτιμάτε να συζητάτε, ότι σας παρακολουθούμε ή ότι σας κλέβουμε? Τι σας αρέσει πιο πολύ? Είναι δεικτικό του αδιεξόδου στο οποίο βρίσκεται η κυβέρνηση. Ναι ρε παιδί μου, είναι απίθανη η γραμμή άμυνας τώρα. Να λες ότι τον κόσμο τον απασχολεί, τον έχουμε κάνει να πεινάσει ας πούμε, και όχι ότι παραβιάζουμε τα δικαιώματα. Βέβαια, το συζητάμε αυτό και ότι πήγαμε και σε σενάρια τώρα για ειδικά δικαστήρια και ποινικές ευθύνες, δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι πιθανό ένα τέτοιο σενάριο. Δηλαδή πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα πολιτικά ώστε να υπάρξει τιμωρία για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει στις εκλογές κανονικά με Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλα τα υπόλοιπα για μετά τις εκλογές. Δεν ξέρω πόσο υπάρχει, γράφεται τέλος πάντων, δίνονται διαρροές για αμφισβήτηση, για γκρίνια μέσα στο εσωτερικό της Νουδού, αλλά υπάρχει και αυτός ο συγκολητικός παράγοντας της εξουσίας που νομίζω ότι τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές θα είναι αδιαπέραστος. Μετά τις εκλογές πολλά γίνονται. Δηλαδή μια Νέα Δημοκρατία που έχει χάσει την εξουσία με Κυριάκο Μητσοτάκη πρόεδρο να έχει χάσει εκλογές, θα είναι ένα πάρα πολύ αστείο θέμα για να ασχοληθείς. Με τα μαχαιρώματα εκεί πέρα που θα πέσουν. Υπάρχουν πολύ ανοιχτοί λογαριασμοί που μένουν πίσω από αυτόν τον συγκολητικό παράγοντα της εξουσίας. Τώρα αν επισπευθεί κατά κάποιους μήνες η κήρυξη των εκλογών, αυτό μπορώ να το δω να συμβαίνει. Απλώς θα είναι ένα διασκεδαστικό θέμα για να ασχοληθείς και θα ασχοληθούμε. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου. Θα είναι οι εσωτερικές διεργασίες της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα είναι κάποια τομή. Εντάξει, και όταν πήγαινε να καταθέσει ο Άδωνης Γεωργιάδης να θέσει υποψηφιότητα για την αρχηγία του κόμματος και έτρεχε με το φάκελο εκεί πέρα ιδρωμένος πίσω από ένα μηχανάκι, πάλι. Προφανώς θα ασχοληθούμε, θα διασκεδάσουμε, αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν φέζεται εκεί. Ναι. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα κριθεί έτσι. Ναι. Φάγαμε τη μέρα με τις παρακολουθήσεις τώρα. Και αυτά δεν είναι δεδομένα. Δηλαδή, το γεγονός ότι βγαίνουν τόσες πολλές αποκαλύψεις και ότι είναι σε δύσκολη θέση κυβέρνηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα χάσεις εκλογές, έτσι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται, σε περίπτωση που θες να χάσεις εκλογές, ο Γιώργος Μητσοτάκης, δεν νομίζω ότι χρειάζεται ένας εφησυχασμός σε φάση «Εντάξει, έπεσαν». Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε. Παν Στρατ, δεκάρα, ξέρω δεκά ευρώ χωρίς σχόλια, λέει. Νομίζω είναι καλό κοπλιμέντο αυτό. Δεν είναι παραγγελιά δηλαδή αυτό. Ναι. Όχι, δίνει, νομίζω ότι είναι καλό κοπλιμέντο. Το δίνει έτσι. Ρωτάτε αν παρακολουθούσαν το Βαξεβάνι. Ναι. Ρε φίλε, έχωσα 10 και δεν τα βλέπω. Τι παίζει, ρωτάει μετά ο Πανστράτ. Τα βλέπουμε εμείς. Φαίνονται, μην ανησυχείς. Όχι. Μήπως κάτι έχει πάει. Μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε λίγο μέχρι να εμφανιστούν. Προφανώς έχει κάποια καθυστέρηση. Ξαναβάλε. Τι. Αλητία. Όχι, εντάξει. Τα είδαμε εμείς, του λένε. Ρε παιδιά, αφήστε να. Παιδιά, έτσι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ένας λόγος που μ' αρέσει η χρηματοδότηση μέσω του YouTube την ώρα της εκπομπής είναι ότι είναι δημόσια. Δηλαδή το βλέπουν όλοι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Τη βλέπουν, τη σχολιάζουμε. Τη σχολιάζουμε. Βλέπετε όλοι τα μαζί. Προσωπάκια μας να φωτίζονται ξαφνικά. Ναι. Ναι, μέσω της πλατφόρμας είναι λίγο ζητημένο εδώ. Τα υπόλοιπα μέλη, οι υπόλοιποι συνδρομητές βλέπουν και λένε μπαίνουν λεφτά στο ταμείο. Μπράβο, μπράβο και σε εσάς, παιδιά. Τα λέτε ωραία, μπράβο σε ένα που έβαλες. Είναι λίγο σαν αυτές τις εκδηλώσεις. Πολύ κοινόβιο. Ναι, ρε. Είναι μια δημόσια διαδικασία ενθάρρυνσης, σαν αυτές τις εκδηλώσεις που ξέρεις που είμαστε όλοι μαζί και λένε έβαλε 10 ευρώ. Μπράβο, όλοι μαζί, παλαμάκια και τέτοια για να κινητοποιούνται και άλλοι. Ο Βαξεβάνης έγραψε ότι από την αρχή, όταν πήραν την εξουσία, είχαν ξετινάξει εκεί πέρα ό,τι μπορούσαν να ψάξουν, προσωπικά, πολιτικά, ό,τι μπορούσαν να βρουν για να τον εκβιάσουν, και δεν, προφανώς δεν τα κατάφεραν, γιατί αν είχαν βρει κάτι θα το είχαμε μάθει. Mm. Θα το είχαν δώσει. Ναι, και έχει μείνει τώρα ο Μητσοτάκης να λέει ψέματα της απευθείας μετάδοση για δικαστική απόφαση του 2016 που δεν υπάρχει, και υπάρχει μια του 22 που δεν αναφέρεται το όνομα του Βαξεβάνη. Ότι αυτή ήταν η συκοφαντία κατά του δημοσιογράφου και εκδότη που είπε στο Χατζη Νικολάου. Γενικά, όταν θες να στοχοποιήσεις το νόμο, αν χρειάζεται να καταφύγεις σε ψέματα, άρα δεν έχεις βρει κάτι χειροπιαστό για να του προσάψεις. Σημαίνει και σε εμάς. Ναι. Το έγραψε ότι παρακολουθείτε. Λογικό είναι κιόλας ότι με τόσα που έχουν βγει παιδιά παρακολουθούνταν εκδότες μικρότερη, Χίος και Κουσουλός, Μπαμ και Μακελιό. Στη Νέα Φουρνιά. Λογικό. Ναι. Λογικό. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας χαρτζηλικώσατε. Να γίνετε συνδρομητές στο The Press Project. Είναι μια μορφή πιο ιδιωτική. Δεν ακούτε εδώ τα παλαμάκια του Θάνου Καμίλαλη την ώρα που βάζετε από το Super Chat εδώ. Αλλά το έγραψε και ο Πανταζάκος. Έγραψε ένα πολύ ωραίο άρθρο στο ΖΙΝ. Να το διαβάσετε. Είναι πολύ ωραίο τεύχος, και έχουμε τις δύο καινούριες μας συνεργασίες, τον Θεμιστοκλή Πανταζάκου και τη Μίκα Αγραφιώτου. Και έγραψε μετά στο Facebook να στηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Είναι από τις ελπίδες που έχουμε για σοβαρή ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Και λέει μετά: μπορεί να δημοσιεύονται περίεργες απόψεις, αλλά το θέμα είναι ότι μπορώ να πω αυτό που λέω τώρα και να γράφω εκεί. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις πουθενά. Οπότε. Και δεν ψινόμαστε να βάζουμε υποσημειώσεις από κάτω, αν διαφωνούμε ή όχι. Δεν έχει σημασία. Ναι, γιατί το μέσο δεν έχει άποψη. Το μέσο φιλοξενεί διαφορετικές απόψεις. Λοιπόν, να δείτε την ανασκόπηση, να διαβάσετε το ΖΙΝ, το ηλεκτρονικό ΖΙΝ. Υπάρχει άρθρο του Θεμιστοκλή του Πανταζάκου, της Μίκας Αγραφιώτου, να διαβάσω και τα υπόλοιπα ονόματα, του Γιονίση του Σκλήρη, της Λαμπερνής Θωμά. Ξέχασα κάποιον. Του Κωνσταντινόπουλη. Α, εντάξει, καλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας, φίλια. Γιατί εγώ κρύα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.